Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. İyi akşamlar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile birlikte yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımıza selamlıyoruz. Ana sütünün özelliği içinde hiçbir katkı bulunmamasındandır. Onun içindir ki dünyayı gözlerini açan her yavrunun en çok ihtiyaç duyduğu yegane besin kaynağı ana sütüdür. İşte Rabbimiz de kalplerimize şifa olduğunu bildirdiği hayat kitabımız Kur'an'da insanca yaşayabilmemiz için içinde hiçbir katkı bulunmayan vahiylerini, ayetlerini, göstergelerini kılavuz kabul etmemizi istemektedir. Programımızın değerli konuğu Hak Yılmaz Beyefendi, kılavuz kitabımız Kur'an'ı bizzat Kur'an'dan yalın olarak anlayabilmemiz için yıllarca çalışmış ve 11 ciltten oluşan Tebyinül Kur'an isimli eserini istifademize sunmuştur. Kendilerine, huzurlarınıza teşekkür eder, hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta Sayın Hakkı Yılmaz, Kur'an'da geçen melek kavramının açılımını yine Kur'an'dan örnekler vermek suretiyle açıklamış. Özetle, melek sözcüğünün geçtiği pasajlardaki konunun anlamına göre ya haberci elçi ya da doğal güçler olarak anlaşılması gerektiğini ifade etmişlerdi. Bu arada değerli izleyenlerimizden ufak sorular var. Onları isterseniz kısaca size aktarayım efendim. Buyurun. Kazım Bal Beyefendi diyor ki, uydurulmuş hadislerin amacına ne olduğuna ilişkin bir eser tavsiyesinde bulunabilir misiniz? Eser ismi oluyor. Onlara döneceğiz. Tamam. Onu oldu. Biraz bahsetmiştik. Evet, öyle müstakil eserler vereceğiz. Güzel. Şimdi sırası değil yani. O evet. Konumuzla ilgisi değil. Evet. Serra Rumuzlu bir izleyen zina konusunda bazı şeyler soruyor da o da kafasına takıldığı hususlardan bir tanesi iki bekar insanın ilişkisi zina olabilir mi demek istiyor. O konuda evet, şey yapar mısınız? Konumuz değil gerçekten. Evet. Şahitsiz, nikahsız her ilişki zinadır. Hepsi ama zinadır. Şimdi biz zinayı özel olarak işleyeceğiz. Konu olarak. Böyle. Tamam. Şimdi bunlar duyuyoruz, görüyoruz. Evet. Kendilerine bu tip şeylere, hı, yani bu zina değildir gibi fetva isteyen kesimler. Tabii olabilir. Ve bu tip akımlar var. Evet. Onları biliyoruz. Yanlış olmaz. Zannedersem o vesileyle soruldu. Tamam. Ama zinayı açıklayacağız. Nikahsız oldu mu hiç problem evet, zina kalmıyor. Olmadığı evet, zamanki ilişkilerin hepsi zinadır. Evet. Yani öz bu da neden zinadır, nasıl zinadır, zina ne demektir? Onu ileride açıklayacağız. Onlar hep ileride. Bunlar uzun konu. Birer programlık, tamam, ikişer programlık konu. Tamam. Ya bizim işlediğimiz konuyla ilgisi yok bunların. Tabii. Yani şu ana kadar ki sormuşlar. Tabii biz evet, geniş yapmış yani olalım. Yani gönül istiyor, anladım, ki hep hatırlatıyoruz. Tabii. Biz bir tane soru gelecek onun gibi. Konumuzla İşlediğimiz ilgili konularla ilgili ayrıntı. Evet, istesinler. Konunun doğru anlaşılması noktasında. Çok güzel. Öğlelerini bekliyoruz. Evet. İnşallah fırsatımız var. Yavaş yavaş o konulara da değineceğiz ve geleceğiz. Geldiğimiz zamanda da evet, onları uzun uzun açıklayacağız. İnşallah efendim. İnşallah. İstanbul'dan Ayhan Kırmızı isimli izleyenimiz. Programı internetten izleyenler için yeri geldiğinde Kur'an'ı açarak konuyu irdeleyebilir diyor. Programla işlenen konu ile ilgili olarak başka neler varsa onlardan da bahsedebilir misiniz? işlenen konu ile ilgili olarak başka evet. neler varsa onlardan da bahsedebilir misiniz? Yani hayır, istediğimiz konu ile şöyle evet. bir şey var. Şimdi özet olarak izleyicilerimizin da, evet. yani beklediği şey şu. Hı. Burada bir haklılık payda var aslında. Hı. Diyor ki mesela bir konuyu işliyorsunuz. Bu konuyla ilgili bir iki ayet verdiniz. Ama bu konuyla ilgili belki başka 4., 5., 10., 20. ayette vardır bu konuyla ilgili. Onları da zikreder misiniz diyor. Ayrıca. Şimdi ek bir talebi var. Evet. Yani şimdi bu izlerken, aslında bu güzel bir şey de. Evet. Şimdi şöyle çağımız hız çağı. Evet. Bak çağımız hız çağı. Şu anda yaşanılan dünyanın %80'i üç öğün yemeğini bile fast food olarak yiyor, ayakta evet. yiyor, hızlı yiyor. Hızlı bir hayat. Evet. evet. Şimdi biz de fırsatları değerlendirelim diye konuları hızlı ve evet. özünden gidiyoruz. Tamam. Ama mümkün olduğu kadar ayetleri veriyoruz. Evet. Şimdi bu ayetleri verdiğimiz zaman da bir zahmet ellerine aldığı meallerden, fihristlerinden diğer ayetleri bularak o konuları da aşmalıdırlar. Evet, o şekilde. Bu çok önemli. Tabii. Yani nereden önemli diyecek olursak, şöyle başta hani değerli izleyicimize haklılık verirken, tabii. şimdi Kur'an-ı Kerim'in Taha Suresinin 114. ayetinde vahiy tamamlanmadan bir konuda acele etmek gibi evet. bir uyarı vardı. Çok güzel. Burada Kur'an'ın bütünselliğine işaret vardı. Evet. Yani bir konuyla ilgili Kur'an'da ne kadar ayet varsa onların hepsinin dikkate alınması lazım. Evet, çok güzel. Yoksa bir ayeti alıp da diğerlerini ihmal etmek söz konusu değil. Evet. Biz de yapmamaya çalışıyoruz. Biz ayetleri veriyoruz ama kendimiz açmıyoruz. Hmm. Biz diyoruz ki bunu şöyle şöyle falan ayetlerden de İsmimizi izleyicilerimiz, veriyoruz. Dinleyicilerimiz tabii. bunu yapmalıdırlar diyoruz. Not almak lazım o yani zaman. Yani biraz da zahmeti onlar tabii, yapsın istiyoruz. Yani. Her şey sofraya ellerine gelsin istemiyoruz evet. bu hızlı çağda. Doğru. Çünkü şöyle bir şey var, bu çok önemlidir. Mesela yarım yamalak bir konu. Eksik ifade edildiği zaman zararı bile olur. Tabii bunu ki. Bunu ifade edeyim. Şöyle düşünün, siz bir hukukçu olarak bir sene hukuk fakültesinde okumuş bir insanın götürülüp de sen şurada savcısın, sen şurada hakimsin, sen şurada avukatsın dendiği zaman bu zararlı olur. Tabii ki, çok zararlı. Onun için hukukla ilgili okulun tümünü bitirmesi lazım, stajların hepsini de yapması lazım. Akademiyi bitirecek bir sürü formatı. Tıbbiyede de aynı. Aynısı. Tıbbiyede de yani gidip de yani tıp fakültesinde bir sene okuyup biraz anatomi, fizyoloji okuyana sen doktorsun denmemeli ama ve denmez de yani. Tabii. O da tıbbiyesini bitirmeli, ihtisasını evet. yapmalı ve ondan sonra hekimliğe başlamalı. Bu buna benzer yani. Evet. Mülkiyede de böyle yani. Yani tabii. bitirip gerekli ihtisasları yapmadan kimseye sen valisin, sen kaymakamsın denmez. Evet. Aynı onun gibi yani Kur'an'da tek da. Bir maddeyi alıp da diğerlerini ihmal etme noktası yanlış olur. Onun için her konuda mümin kardeşlerimizin Kur'an'ın bütünselliği üzerinde Kur'an'daki o konuya ait bütün ayetleri göz önüne almaları lazım. Çok güzel. O şekilde ancak faydalı olabilir. Şimdi biz bunları burada evet. yapacak olursak biz bu programı bitiremeyiz. Yani bitmez. Hiçbir program bitmez. Evet. Başladığımız program bir program 100 programa çıkar. Evet. Onun tabii. için diğer ayetleri biz numaralarını veriyoruz, işaretlerini veriyoruz. Oralardan onların bakmalarını çok güzel bir tavsiye yani. Oldu bu. Evet, daha güzel olur. Daha etkili olur. Tabii ki yani, çok güzel şey oldu. Olarak. Evet. Teşekkür ederiz. Ergüder Öktem Bey, Kur'an'da Allah'ın peygamberimize hitap tarzı belliyken programda Peygamber Efendimiz şeklinde verildi deniyor evet. konuşma arasında. Ancak bu sizin mi yoksa İhsan Ali Açık Bey'in midir hatırlayamıyorum diye söylemiş. Yani böyle Kur'an'daki tamam, Allah'ın hitapları olmasına rağmen. Şöyle bir şey var. Evet. Bunu biz Efendi Sözlüğü'yle ilgili daha önce biz burada açıklamalarda bulunduk. Evet. Efendi Sözlüğü bizim Türkçedeki kullandığımız Efendi Sözlüğü. Türkçede diyoruz ya aslında Türkçe bile değilmiş aslında bu sözcüğün de. Bu sözcüğün... Arapçadaki karşılığı tam üç tane sözcük var. Bunu daha önce izah etmiştim ben. Mevla sözcüğü, Efendi sözcüğüyle ifade ediliyor. Rab sözcüğü, efendi sözcüğüyle ifade ediliyor. Bir de seyit sözcüğü vardır. Seyit sözcüğü de efendi olarak Türkçe'de çevriliyor. Bu bir dildeki kısırlıktan kaynaklanan bir olay bu. Şimdi biz kesinlikle Rab anlamında, Mevla anlamında peygamberimize efendi hitabı edilmemesi lazım geldiği yönünde döndük uyardık. Tamam. Değil evet. ki peygamberimiz, peygamberimize değil de bir de hani kölelik ruhuyla belirli kişilere de Mevla, Mevla'ya, Mevlana, işte bilmem evet. Rab falan filan hikayeleriyle ithamını da insanın şirke götürdüğünü de söyledik. Evet. Ama seyit sözcüğüyle ilgili, seyit, cömert, efendi, beyefendi, bilgili vesaire evet. gibi anlamları vardır, saygıdeğer anlamı vardır. Seyit sözcüğüyle ifade edildiği zaman, seyit sözcüğünün karşılığı olarak peygamberimize hitap edildiği zaman veyahut da zat-ı halinize hitap edildiği zaman veyahut da beyefendiye hitap edildiği zaman seyit anlamıyla herhangi bir mahsuru olmaz. Yok, yani. Mahsuru onu yok. Da bildirelim yani. O şekilde. Tehlikeli olan tabii Rab anlamında olması. Kullanmak veyahut da Mevla anlamında Mevla kullanmak. Anlamında. Bu tehlikeli. Evet. Şimdi anladım. Biz de gönül ister ki genelde dikkat ediyoruz. Evet. Resulullah diyoruz. Tabii. Genellikle öyle söylememiz daha uygun ama tabii. dil alışkanlığından, oluyor. Geçmişimizdeki kültür alışkanlığından dolayı hı. efendi sözcüğü ağzımızdan çıkabiliyor, çıkıyor. Ama evet. bilinsin ki biz bunu ne Rab sözcüğü karşılığında kullanıyoruz tabii. ne de Mevla tabii. sözcüğünün karşılığında kullanıyoruz. Tabii. Bu da bilinmeli. Bir tezat oluşmuyor orada. Yani. O evet, burada oluşmaz. Tabii ki. Ama bu da bu bilgi çerçevesinde olmalı. Tabii ki. Bu kasıt olmayacak. Evet. Çok teşekkür ederim. İzleyicimizlerden Cudi Kitapçıoğlu beyefendi şöyle bir şeysi var. Sonuç olarak diyor ki Allah'ın ismini zikretmek konusu ile ilgili Allah'ı hiç unutmamak demek olduğunu şeklinde yorum yapıyor kendisi. Bizlerle paylaşmak istiyor o şekilde. Tamam şimdi ben Cudi Bey şimdiye kadar belki yüze yakın evet. maili geldi. Çok mail atıyor kardeşimiz. Kimse evet. bu kardeşimiz. Tabii kendisini tanımadık şey yapıyoruz ama. Yani özetledim burada tabii. Evet tabii, gurur evet. duyuyoruz. Sağ olsun. Böyle İslam'ı, Kur'an'ı yani özümsemiş insanlar var. Evet. Kur'an'ı anlamaya çalışan kesim var. Yani şöyle söyleyeyim, bu bayrak yere düşmez. Öyle yiğitler olduğu müddetçe bu bayrak elden ele gider yani. Hamdolsun. O arkadaşlarla gurur duyuyoruz. Kimse yani. Biz de çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yani bütün şu ana kadarki 100 tane şeyinde de aşağı yukarı evet. Bu çerçevede maillerini aldık. Kur'an anlamanı gayret içerisinde evet, çok, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Teşekkür ederiz. Ama görmüşler ki kendisini de yakından tanıyalım. Da. Evet, inşallah. evet. Bir de Mark Tavin Rumuzlu bir izleyicimiz. Mutaffifin 18-28 ayetlerine şöyle bir anlam veriyor. Şimdi o tip yorumlara mutaffin. Bizim işlemediğimiz tamam. konulara girmemizin oldu. Gereği yok. Yani İnşallah ileride oluyoruz. Mutaffifin suresi Müslümanlar için çok önemli bir sure. Şeyler buradaki şeyler Allah adına, kul adına vesaire noktalarında inşallah orada değineceğiz. O evet. ayeti de inşallah orada öz anlamıyla ve günün mesajıyla da evet. paylaşacağız. O zaman inşallah o konulara değiniriz. Efendim, yani tamam. önemli olan şu anda yapılan programda acizane yaptığımız programlardaki eksik Hı. kalan noktaların Onları. Tamamlanması o ve meselenin pekiştirilmesi. Evet. Şimdi o evet. şey vardı mesela 27 Şubat günü yayınlanmış olan 22. programımızda iblis konusunu işlemiştiniz. Evet. Bu değerli izleyenlerimizden gelen yoğun bir mail grubundan da iblis insan ilişkisinin evet. özellikle Kur'an'dan örnekler verilmek suretiyle açılımını istiyorlar. Evet. Bu konuyu biraz da açabilir miyiz? İblis Adem Tabii, ilişkisini. Tabii bu konuyu Şimdi İnsan. Açalım. Evet, bu konuyu esasında. Bu konu ve burada çok yoğun istek olduğu için evet. ileriye dönük tabii. izleyicilerimizin de çok rastlayacağız. Tek tek böyle belki onlarca, 20 defa falan öne gelecek işleyeceğimiz mesele. Evet efendim. Ama biz bunlardan bir tanesini burada somut olarak işleyelim. Güzel. Bunun analizini yapalım. El birlik bu konu üzerinde düşünelim. Evet, inşallah. Şimdi şöyle arz edeyim. Önce şeytan konusunu işledik. şeytanın içerisinde herkesin dilinde istiaze yani euzu besmele çekmek dediğimiz euzu billahi mineşşeytanirracim denildiği zaman burada sıfat tamlamalı, nitelikli olarak bir özel şeytanın varlığını bahsetmiştik. Evet. Bu özel şeytanın da Kur'an'da iblis adıyla, özel adıyla yer aldığını daha önce anlatmıştık. Evet. Şimdi bunu ben bir hatırlatayım. Şimdi iblis neydi noktasını şey yapacak olursak, şimdi niteliğini Kur'an'daki ayetlere baktığımız evet. zaman ki Kur'an'da biz burada Kur'an'ın bütünselliğini ele alarak evet. bu kanaata varmıştık. Bu ismi koymuştuk. Bunu daha önce izleyeceğiz. Evet. Anlatmıştık izleyicilerimize. Göze gözükmeyen, insanın zihninde sürekli vesvese veren, sadece insana özgü olan, varlığı onun yani insanın varlığıyla, varlığına bağlı olan, evet. inatçı, secde etmeyen, insana boyun eğmeyen, enerjiden ibaret, bir güç olan ama yaptırım gücü olmayan ve herkes tarafından lanetlenen, insanı kötüye götüren, tuzağa düşüren, mantıksız yani bilinçsiz işler yaptıran ve uzayda da yani etki almadığı alanlarda da uyuyan, herhangi bir faaliyet işlevi olmayan evet. bir güç olarak bunu şey yapmıştık ve insanın içinde de var olduğundan, insanın içinde olduğundan dolayı da evet. bunu uzaklarda değil, çevrede değil, insanın kendi bünyesinde aramamız lazım geldiği noktasında Kur'an ayetleriyle bir sonuca varmıştık. Evet. Ve bu olsa olsa ne olur dediğimiz zamanda da evet. bunun psikoloji ilmindeki zihinsel fonksiyonlarımızdan düşünce yetisi olarak olduğunu söylemiştik. Evet. Bunu düşünce yetisi olarak da isimlendirmiştik. Evet. Ve bunun vesvese verdiğini, vesvese verirken de insanı tuzağa düşürdüğünü, insan o vesvese verdiği zaman Allah'a sığınmazsa, yani o ham düşünceyi üretmiş kıvılcımı kontrol altına almazsa, evet. onun dediğim tefekkür boyutuna, hani düşünce zinciri dediğimiz boyuta çekmezse, mutlak surette zararına olacağını, bunları anlatmıştık. Fikir, tefekkür bağlı. Evet, bunları hep anlatmıştık. Burada bu bağlamda şey yaparken, tabii ki daha önce yüzlerce defa söylediğimiz bir şey oldu bu programlarda. Cenab-ı Hak bir öneride bulunduysa, bir emir verdiyse, onun açılımını Kur'an'da bizzat kendisi vermiştir. Evet. Şimdi bu kendisi verdiği örneklerde, madem ki her verdiği emrin gerekçesini, illiyet dediğimiz nedeninin nasılını açıkladığı gibi, bunu da bir örneklemiş olması lazım idi. Evet. Bu iblisin vesvesesini, insanın tuzağa düşürüşünü. Bizi kadim bir örnekle bize bunu verdi. Burada Kur'an'da bu konuyu aşağı yukarı 7 tane ayrı yerde uzun uzun pasajlar halinde evet. iblisin Adem'i nasıl tuzağa düşürdüğünü Hı. bize örnekledi. Temsil mahiyette değil temsil mi? Temsil mahiyetinde evet. bunu anlatacağım orada. Temsil mahiyeti tam 7 tane yerde, bunu açıkladı. Evet. Biz de somut olarak bunlardan bir tanesini burada ele alacağız. O 7 yerden bir tanesi. 7 yerden bir tanesini ele güzel. Alacağız. O çok güzel. Şimdi evet. bu programda bunu açarken 7 yerden bir tanesini açacağız. Tamam. Şimdi birincisi Bakara suresinde bu konu hani Allah ben yeryüzünde bir halife kılacağım diye başlayan 30. ayetten başlayan Bakara'da, evet. orada var. Araf suresi 11-25'te var. Hıcır suresinde var. İsra suresinde var. Kehf suresinde var. Taha suresinde var. Ve Sa'd suresinde var. İlk olaraktan vahyedilen burada sıralamaya, vahiy sırasına göre de Sa'd suresindekisidir. Geçen de iblisin tanımını yaparken de genellikle Sa'd suresindeki ayetlerden istifade edilmişti. Evet. Ondan anlamaya geçen programda öyle olmuştu. Sa'd suresinden. Evet. Şimdi burada bu surede yani burada örnek bu vereceğimiz bu programda da biz biraz kapsamlı da olduğundan dolayı ikinci sure olan inişe göre Araf suresindeki ayetleri Araf tahlil suresi. Edeceğiz. Güzel. Araf suresindekini tahlil edeceğiz. Güzel. Şimdi burada ben bu konuyla ilgili bir ön açıklama yapacağım değerli izleyicilerimize. Buyurun. Bu pasajların tümünde, bunun yedisinde de Cenab-ı Hak olayı temsili bir anlatımla verir. Temsili anlatım demek, tiyatro tekniğiyle anlatım demektir. Dramatize anlatım demektir. Mesela şöyle arz edeyim. O pasaja baktığımız zaman Kur'an'a, Kur'an'daki o pasajda Allah karşısına iblisi, şeytanı almış. Adem var, melekler var. Sahne, aynı bizim bu çekim sahnesi gibi bir sahne. Sahne, evet. Burada Allah konuşur, Adem konuşur, melekler konuşur, şeytan konuşur. Bildiğin tiyatrodur bu. Evet. Şunu ifade edeyim. Geçmişte, fi tarihinde böyle bir olay olmadı. Evet. Bakın bunun altını çiziyorum. İşte herkes burada çok yanılmalar oluyor. Tamam. Böyle bir olaylar olmadı. Allah kronolojik bir şey varmış gibi şeytanı, Adem'i karşısına alıp öyle bir şey konuşmadı. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an'da dünyada geçmişte olmuş olacak olayların çoğunu temsil sanatıyla, tiyatro tekniğiyle anlatır. Burada da mesaj şudur. Bize verilen mesaj budur. Siz de bu olayları, bakın bu olayları böyle laftan hikaye var gibi anlatmayın. Kurun bir tiyatro sahnesi. Tiyatroda o sahnede bir yerde Allah olsun, bir yerde melekler olsun, bir yerde iblis olsun, bir yerde Adem olsun. Bu diyalog, bu yaşantı orada olsun. Bunu herkes gözüyle görerek, canlı olarak izlesin ve kafasına, hafızasına da yazsın demektir. Bu. İnsan mesajını buradan alsın. Esas buradan. Evet. Bu geçmişte olmadı. Evet. Her günü olmakta. Yani Adem, iblis, meleklerin secdesi, iblisin dayatması olayı her an, her saniye olmakta. Hep oluyor zaten. Ve ileriye de dönük olacak. Tamam. Onun için Kur'an'ın doğru anlaşılması noktasında benim şeyim şudur. Hocalarımızın, devlet başkanlarımızın, Diyanet İşleri başkanlarımızın, İlahiyat Fakültesi hocalarımızın tümünün bunları Kur'an'daki cennete ait canlı sahneleri, cehenneme ait canlı sahneleri, bu tip Adem İblis kıssasındaki olduğu gibi canlı sahneleri Diyanet Vakfı'nın bütçesinden, kamu bütçesidir, oradan finanse etsinler. Onların spor sorumluluğunda değerli tiyatro oyuncularımız da bunları halka sunsunlar. Çok güzel Kur'an bir proje. Daha güzel anlaşılacak. Çok nefis gerçek bir proje daha olur. Güzel anlaşılacak. Tabii ki. Çok nefis onun büyük için, bir proje olur. Evet, evet. Şu anda şunu hatırlatarak başlayayım konuya. Buradaki, bu surelerdeki anlatılan olayların tümü. İblis, Adem, melekler, iblisin dayatması, secde etmesi. Böyle bir olay geçmişte olmadı. Evet. Her gün olmakta bu. Her gün Allah iblise, insanoğluna, Adem'e secde et diyor, o etmem diyor her an. Evet, devam ediyor. Diğer meleklerin hepsi her an insana secde ediyor. Bunu anlatacağız. Evet. Bu seremoni durmadan devam edip gidiyor. Evet. Ben de bir ara yanlış anlamıştım. Onu da kısaca ifade edeyim isterseniz. Buyur. Mesela orada o tiyatro sahnesi gibi olmayıp da kronolojik bir şeymiş gibi okuduğumuz zaman Kur'an'da bu ayetleri, o zaman insan daha yaratılmadan, o zaman iblis nasıl oluyor da konuşuyor, daha bünyesinde değilken gibi aklı böyle mantıksız şeyler de gelebiliyor. Ama şu anda çok güzel anlattınız. Bir tiyatro sahnesi olarak kabul ettiğimizde bu çelişkiler kaybolup gidiyor. Hayır, anlatım o. Tabii. Bakın kardeşim, bunun şeye lüzum yok yani. Bir tiyatrocunun önüne Kur'an ayetlerini götürdüğünüz zaman herkesin rolü de hazır, repliği de hazır. Hazır. Yani. Evet. Repliği de hazır, her şeyi hazır. Evet, yeter bu ki. Bu kadar şey. Sadece bunun canlandırılıp bunların anlatılması lazım. İnsanlar daha güzel anlarlar o zaman. Evet, çok güzel olur. Yani şimdi arkadan da bir tanesi Allah nasıl temsil edilecek bilmem şu onları bahane eder. Onlara da çözüm bulunur. Bulunur tabii. Onlara da çözüm bulunur, evet, tamam mı? Tabii ki. Melekleri kim temsil eder? Bunlar hep yapılır. Evet. Şimdi Kur'an'ın indiği dönemde, bakın Helenistik kültüre bir bakın. Nerede yerleşim orada tiyatro vardır kardeşim. Hmm, gerçekten öyle. Tamam. Nerede? Burada nerede bakın? Akdeniz sahiline bir bakın. Topyekün yani hem şeyine yani Mısır, Afrika kenarına hem dediğim gibi Anadolu kenarına bakın böyle her deniz kenarında nerede yerleşim var orada tiyatro vardır. Çok güzel. Bunlar şey yapmadan insanlar aydınlanmaz. Orada ders alıyorlar bize. Evet. Evet. Orada ders alınıyor. Orada haftalık, aylık neyse her ülkenin kendine göre şeyleri vardı. Evet. Orada herkes aydınlanıyordu. Belki İbrahim peygamber zamanında da Kabe'nin fonksiyonu bu şekildeydi. O okuldu o zaten. Değil mi? O okuldu zaten. Bizzat okul. İkna ondan yer. Her, orada evet. Eğitim, öğretim, ikna eğitim şeyleri, tatmin evet. olma şeyleriydi. Evet. O zaten oluyordu. O zaten oluyordu. O zaten orada çok oluyordu. Güzel. Evet. Çok güzel. Şimdi burada o zaman şimdi vereceğimiz örneğe gelelim. Araf suresine girelim. Tamam. Burada somut. Şimdi iblis dediğimiz insanın o indirekt tepki olan zihnindeki güç insana nasıl oyun eder? Tamam. İnsana nasıl vesvese verir? İnsanı nasıl aldatır? İnsan bundan nasıl kurtulur? Çok güzel. Bunu nasıl olmuş? Şimdi gönül ister ki bir taraftan da tiyatrosu oynasın da bunun. İzleyicilerimiz de bunu izlesin, evet. görsün, daha canlı. Ama yani, o şekilde anlatacaksınız zaten, ondan ümitliyiz yani efendim. Yani şimdi tamam anlatırız evet, da biz tabii. bir yere kadar anlatırız tabii. yani bunu şey olarak. Dinleyicimiz de canlı dinliyorlar zaten. Burada Araf suresinin 11. ayetten başlayalım. Buyurun. Orijinaliyle vereyim ben evet. burada. Çünkü çok önemli tabii. bir nokta. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ Allah vurgulu ifadeyle bir ifade ediyor. Biz kesinlikle ant olsun, hiç kuşkusuz böyle bu ifadeyle evet. sizi yarattık. Bakın, yarattık. Sonra savernakum, size suretler verdik, şekillendirdik. İkinci bir aşama. Tamam mı? Evet. Sümme, daha sonra kulna lil melaketi sücudu li Adem. Meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Burada kaç aşama gördük? Üç. Üç tane aşama gördük. Şimdi insanın yaratılış serüveninde aşamalar vardır. Bunu Kamer suresinde ve halakum etvaran diye tavır tavır aşama aşama diye onu ilerideki Kamer belki ikinci, üçüncü surede tamam. şeyde bir işlememizde yaratılış ve Adem diye işleyeceğiz. İnşallah. Orada bu aşamalara da değineceğiz. İnşallah. Ama burada insanın da bu ayeti önce bir dikkate alacağız. İnsanoğlunun ve şeysiz olarak bu şekilde, bu modelle yani bir heykeltıraş elinden yaratılış, çıkıp ondan sonra canlandırıldığı değil. Biçimlendirme değil. Bir yaratılmış, bir oluşturulmuş. Evet. Buradaki oluşturmanın nasıl olduğunu ileride anlatacağız. Sonra şekillendirilmiş. Şekillendirilen sonra üçüncü bir aşama burada. Evet. Bu aşamada Allah meleklere demiş ki, Adem'e boyun eğin, insana boyun eğin, Adem'e boyun eğin, teslimiyet gösterin demiş. Evet, üçüncü aşamada. Üçüncü aşamada. Şimdi iblis burada boyun eğmemiş. Dayatıyor. Burada dayatmış. O boyun eğmeyenlerden olmuş. Halbuki o melek, evet. Tamam, boyun evet. eğmemiş. Şimdi daha önce burada bahsetmiştik. Buradaki Adem'e boyun eğen şeyde eden meleklerin doğadaki canlı ve cansız olmak üzere varlıklar olduğunu evet. söylemiştik. Burada bileceğimiz bir şey daha var. Ben burada onu da öz olarak anlatayım da konu daha iyi anlaşılsın. Güzel. Şimdi Adem dediğimiz zaman evet. Adem Bakara suresindeki ifade ile ve allemel Adem'el esma Allah Adem'e isimleri öğretti. Evet. Vahiyle. Şimdi bunu evet. derken alemde bir bilgilenince yani yaratılmış bu aşamalardan ilkel insanlar belirli bir yerde bilgilenme ve bilinçlenme sürecine geçmiş. Ve böylece Cenab-ı Hakk'a bir bilgi geni gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın otomatik olarak kendisine yüklediği nüvede. O noktada geldiği zaman eşyanın hakikatini kavrama noktasına gitmiş. Yani önüne ne geldi? Taşın, taş adını korken, taşın özelliğine göre bu ismi kor olmuş. Evet. Yağın hani özelliğine göre yağ adı vermiş. Kuşun özelliğine göre kuş adı vermiş diyelim. Dağın özelliğine göre dağ adı vermiş. Eşyanın özelliğini keşfetmiş. Bir bilgi, bilinç olmuş. Ve insanlar da Allah bu şeye göre de her varlığın özelliğine göre de bir isim vermiş. İşte böyle bir insana bakın, insan bilgilenmeden, bilinçlenmeden Allah eşyayı, doğal güçleri veyahut da güçlü hayvanları filinden, devesinden, öküzünden, mandasına kadar insana boyun eğdirmemiş. Bunu bilgili insana boyun eğdirmemiş. Ancak bilgili olursa. Ancak doğa bilgili, bilinçli adama boyun eğer. Adam olmuş adam ha, demek yani. Şimdi değil mi? Şöyle evet. Düşünün ki rüzgardan kim? Rüzgar bir güçtür, bir melektir. Tabii. Bundan yel değirmenini kim yapabilir? Tabii. Şeyleri düşünün, denizlerde yelkenleri kim, bilgisiz adam açabilir mi? Onun hesabını yapmadan uçağı aerodinamiği bilmeyen, akışkanların imkansız. Dinamini bilmeyen adamlar bunu yapabilir mi? İmkansız tabii. Peki sel bir depremdir, şeydir, şudur budur, bunlar birer güçtür. Seli kim önüne barajı kurabilir? Cahil adam, bilgisiz adam, dinamik bilmeyen adam bunların yapabilir mi yani? Yapamaz tabii ki. İşte insan bu aşamaya, bilgili duruma geldiği zaman doğal güçler insana secde etmiştir. Ona tabi oluyorlar. Evet. Evet. Ama şeye gelince iblis kesinlikle o da bir güç olmasına rağmen, bakın o da bir güç olmasına enerji. Rağmen insana boyun eğmez. Evet. O ne kadar insan bilgili olursa, ne kadar bilinçli olursa olsun o kontrol altına girmez. Etki aldığı zaman tepkisini verir. Geçen de söyledim. Düşünmeyeceğim de yine düşünürsün. İmkansız düşünmemek imkansız. Aklını, düşünce yetisini kapatamazsın. Kapanmıyor. Sadece onun bir yaptırım gücü olmadığından dolayı onun sana zerk etmiş olduğu o ham düşünceleri tahlil edersin. Evet. Onu ileri bir boyuta taşırsın. Onun zararından öyle kurtulursun. Onun da ondan da yararlanırsın. Hani demiştik ya iblisin için mühlet verildi. İnsanın inkişafını insanlığın olduğu inkişafı için. Değil insanlığın mi? Gelişimi için isim evet. verilmiştir ve insanlığı iblis geliştirmiştir. Evet. Ama iblisin oyununa gelenler yani onu tefekkür boyutuna götürmeyenler ne demiştik? İblis orada diyordu ki ben herkesi alt edeceğim, herkesi kandırırım ama illa ibadekel muhlesin diyordu. Saflaştırılmış. Arınmış kullar. Arınmış, bilgilenmiş, bilinçlenmiş, tecrübelenmiş kullarını ben aldatamam. İstisna ediyor onları. Evet, şey öyleyse evet. insanın ondan kurtulması için bilgilenmesi lazım, bilinçlenmesi lazım. Evet. Evet, şimdi bunu da Kur'an'da, ayetlerde yavaş yavaş evet. göreceğiz. Şimdi burada yine ana konuya giderken evet. bir ayeti daha şey yapalım. Şimdi Allah bu tiyatro sahnesinde iblise seslenir. Ma menâke ellâ tesüde izemertük. Yahu ben sana emrettiğim halde senin secde etmene ne engel oldu ki? Ben emrediyorum, sen etmiyorsun. Ha. Evet. Ne engel oluyor, ne mani oluyor? Şimdi sohbet ediyor Allah'la tabii, iblis. Tabii, o tiyatro sahnesinde. Tiyatro evet. sahnesinde. Şimdi onun repliği var. Ne diyor? Evet. Gal, ene hayrun min. Ben ondan hayırlıyım. Evet. Halaktani minnar. Beni ateşten, beni enerjiden yarattın. Ve halaktahu min tîn. Onu da katı maddeden yarattın. Çamurdan, topraktan yarattın. Evet. Şimdi, bu bir tez, bu gerçek mi? Gerçek. Bu gerçek. Evet. Enerji. Burada, haddi zatında bunu da bileceğiz. Evet. Cenab-ı Hak diyor ki o enerji siz maddesiniz. Bunu bileceğiz bir kere. Siz insan bunu, olarak önce bir bunu bilin. Tabii, hiçbir tabii. zaman enerji maddenin emrine girmez. Bunu bir kere kafamızı yerleştirelim. Bunu bileceğiz ya. Bunu evet. bileceğiz. Şimdi enerji madde dediğimiz zaten maddenin aslı da enerji zaten. Tabii ki. Değil mi? Aslı enerji. Maddeye ne deniyor? Donmuş enerji deniyor. Katı, değil mi? Evet. Bu bilimsel. Mesela, evet. Bak burada Cenab-ı Hak bunu ta 15 asırdan evvel herkese değerli işaretini vermiş. Bu bilgiyi evet. de vermiş. Bilgisini olarak değil mi? Siz katı maddesiniz, o enerji. Hiçbir evet. zaman için enerjiyi evet. kontrol altına alamazsınız. O ondan hayırlı, evet. ondan daha iyi. Burada yani. İnsanın inkişafı için de bir mesaj da verilmiş oluyor aynı tabii, zamanda değil mi? Tabii bu bilinçlenme artık, tabii bilgilenme ki. Bu. Tabii. Şimdi sanki, yola evet. çıkarken ona göre yola çıkacaksın. Evet. Doğru. Onu nasıl alt edeceğini, ne yapacağını ona göre doğru. kontrol altında tutacaksın. Sayın Yılmaz, kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Oldu efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Bu sefer aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Sayın konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, İblis'in Kur'an'daki tanıtımı konusunda çok güzel örnekler veriyor. Özellikle bir tiyatro sahnesinde nasıl ki ibret almak suretiyle bir mesaj alabiliyorsak, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bu sahneleri bizzat göstermek suretiyle her an iblisin bizim için neler yapmamız yaptığını öğrenebiliyoruz. Sayın Yılmaz, şimdi bu Arap suresindeki niteliklerinden bahsederken enerji konusunu açıkladınız. Bunun dışında başka neleri söyleyebiliriz evet. acaba? Şimdi bu sahneyi tamamlayalım. Evet. Şimdi efendim. Esas ana şey daha girmedik o konuya. Ha, evet. Şimdi bu tiyatro sahnesindeki Allah'la İblis hani böyle konuşuyorlar ya. Evet. Şimdi bu defa Allah söze başlıyor. Diyor ki: "Fehbit minha. Fema yekunu leke en tetekebbera fiha fehrus inneke mines sagirin." Hadi artık. Sen önce bir zillete düş. Hani in, senin kaliten düşecek. Bunu ileride göreceğiz. Başka ayetlerde sen lanetleneceksin. Sen hor görüleceksin. Sen artık aşağılananlardan birisi olacaksın. Herkes ne yapacak? İşte hepsi senin şerrinden Allah'a sığınacak. Sen dışlanacaksın. Hatta ne olacak? Herkes suçu işleyip, suçu işte şeytana uydum deyip senin üstüne atacak evet. vesaire gibi. Bunlar hep oluyor ve bunlar olacak. Bunları söylüyor şimdi hazırlıklı Cenab-ı Hak. Oluyor. Yani bunu bunlar bize olacak. Cenab-ı Allah bildiriyor. İblis de burada. Madem öyle, tamam mı? Sen diyor bana dirilme gününe kadar izin ver diyor. Cenab-ı Hak da sen izinlilerden, sen ruhsat verildi diyor. Ama vakti maluma ki bu ahiretteki şeye kadar devam ediyor biliyorsunuz. Hesap sorgu. Verme. Sorgusu vardı, evet. Sorgu, sual meselesine kadar, oraya kadar şey yapıyor. Hmm. Arkadan iblis yine devreye giriyor. Diyor ki, benim bu şekilde, bu şartlarda yaratmana karşılık doğru yola oturacağım. Kulların önünden, arkasından, sağından, solundan onları ivalayacağım. Onları hep kandıracağım. Ve kulların çoğu da şükredenlerden bulmayacaksın. Ve burada Cenab-ı Hak o da diyor ki, ha Cenab-ı Hak'ın bize bu replikten vereceği şey şu. İblis her zaman şu önünüzden, arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan size etkide bulunacak. Evet. Sizi kandıracak ve akıllı olun. Aklınızı başınıza alın. Çoğunuzu da nankör bir insan haline getirecek. Dikkat edin, evet. Yani bu tiyatrodan alacağımız mesaj. Mesaj da ana bu. Ana konu, evet. Şimdi, şimdi burada biz bu uyarıyı almıştık. Evet. Şu anda da alıyoruz. Yarınki Müslümanlar da, insanlar da, herkes bunu alıp duruyor. Yani ilk insandan son insana kadar herkes bu mesajı almakta. Bu tiyatroyu izlemekte ve bu bilgiyi almalı, bu bilgide olmalı, bu bilinçte olmalı. Yoksa sapıtma ihtimali. Yoksa bir zaman şöyle evet. olmuş falan, öyle Peki, bir olay masal yok değil yani. Yani. Masal öyle kitabı bir değil masal bu. Değil. Evet. Bu hikaye değil. Değil. Evet. Bu her zaman yaşadığımız şey. Evet. Şimdi bu olayı bize anlattı ya Cenab-ı Hak. Yani bize maddi yapımızla zihinsel yapımızı bize tanıttı Allah. Evet. Dedi ki, sen kendini insan halinde görme. Bu göründüğün gibi değilsin. Bir de senin zihinsel fonksiyonların var. Hafızan var, dikkatin var vesaire bunlar var ama bunların içlerinde bir tane de düşünce yetin var. Evet. Bu düşünce yetin seni aldatır. Onun için bu sahnede gördüğün gibi aldanmamak için muhles konuma geç. Bilgili, bilinçlenmiş, tecrübelenmiş, bilgiden, bilimden istifade etmenin yoluna bak da aldanma. Hani fikrini tefekkür boyutuna geçir. Bunları öğretti mi bize Allah? Evet. Şimdi gelelim örneklemeye. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın, şimdi Kur'an'da bir ayet var. Bakara suresinde. Çok enteresan. Allah bir sivrisineği bile evet. örnek vermekten haya etmez, çekinmez. Çok düşündürücü. Bak biz çekinmez diye tercüme ediyoruz da innallaha la yestahyi. Haya etmez demek. Ya utanmaz, utanmaz demek yani. Ya koskoca Allah ufacık sivrisineği hani bunu örnek bunu, veriyor ki onun yani. Onun buldu gibi yani, sana. Hani bir koca Allah sivrisinekle uğraşır. Bunu insanlar için çekinmez. Niye? O Rahman'dır, Rahim'di ya. Evet. Biz aciz kullar iyi anlayalım diye var ya. Bizi iyi anlayalım diye. Böyle her konuyu anlatır. Arkasından da mutlak surette somut bir örnekte de delil getirir. Düşünsün bir delil gösterir. Çok güzel. Düşünelim diye. Evet. İşte bu bağlamda. Şimdi Ara suresinde devam ediyoruz. Konumuz işte bu bağlamda oluyor. Ve bu bağlamda gelişiyor. Şimdi bakın. Şimdi Adem var. Şimdi Adem'e geçtik. Bilgili insan artık. Bilinçlendi. Onun bilgisi var. Adem'e diyor ki şimdi, yine sahnede diyor bunu. Geçmişte Adem'e böyle bir şey demedi. Yok. Yani. Öyle bir şey yok tabii. Yani. Tamam mı? Şimdi orada Adem'e ne diyor bak şimdi? Bugün de diyor, yarın bugün, da diyecek. Tabii, sana tabii, diyor, bana tabii, diyor, arkadaşa tabii, diyor, ötekine tabii. diyor, berikine diyor. Üskün ente ve zevcüke el cennete. Hadi sen ve eşin cennette iskan edin. Şu cennete bir yerleşin. Şimdi buradaki cennet, biraz sonra açacağım. Bildiğiniz Allah'ın ahirette, gelecek hayatta müminlere, müttakilere vaat ettiği cennet değil. O değil. O değil. Dünyada cennet gibi bir ortam. Bağlık bahçelik bir bağlı yer. Bahçesi, ormanı, suyu vesairesi olan bir ortama Cenab-ı Hak Adem'i yerleştiriyor. Dünyada, birlikte. Evet. Tamam mı? Evet. Böyle bir örnek düşünün şimdi. Ve bunlara diyor ki, şimdi fekula min haysu şi'tuma. Buradan ne diliyorsanız yiyin. Bak, serbestsiniz. Bak ne diyor? Yiyin diyor bak, yiyin. Evet. Yeme. İhtiyacını buradan karşıla. Güzel. Bak ihtiyacını karşıla. Bundan yiyin. Güzel. Ama bak şimdi manzaraya bak. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Ama sakın şu ağaca, ağaç diye tabir ediyoruz şimdilik. Evet. Şu ağaca yalkıklaşmayın. Emir geldi. İstisna kılıyor orada. Evet. Şu ağaca her şeyi yapın ama şu ağaca yaklaşmayın. Tamam. Yaklaşırsanız fekut tekun emne zalim. Zalimlerden yani yanlış iş yapanlardan olursunuz. Evet. kendi bindiği dalı kesenlerden olursunuz. Sürüsünü kurdu çoban yapan misalindeki. Evet, evet, zalimi hep öyle anlayın. Evet. Yoksa eziyet eden de bekleyin. Kendisine zarar veren kendine bir şey yapıyor. Bindiğiniz dalı kesersiniz. Sakın ha sakın şu ağaca yaklaşmayın. Diyor. Şimdi burada önce refleksi geliştireceğiz şimdi. Hı. Vesveseyi geliştireceğiz. Vesveseyi. Tabii şimdi Allah şu ağaca yaklaşmayın dedi ya. Neden? Şimdi ağaç diyoruz dil alışkanlığı. Tabii. Aslında ağaç falan değil. Bak. Şeceri ismi geçtiği tamam, için. Böyle evet. Şey yapacağız. Ha. Biz şeceri ağacı olarak niteliyoruz şimdilik. Tamam. Biraz sonra açacağız o konuyu. Güzel. Buna yaklaşmayın deyince bir etki var mı? Düşünce hemen. İblis hemen buna karşı hemen tepkisini veriyor. Leflek geliştiriyor. Alın işte şimdi. Ha. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Geçen gün biz arkadaşlarımızdan bu fikir tefekkür boyutuna iş yaparken Ömer Ünal diye bir arkadaşımız çok güzel bir misal verdi. Zaten bizim Türkçedeki deyimlerimiz ve atasözlerimizin çoğu Kur'an kaynaklıdır da. Bana sordu. Orada cin fikirli de söyleyebilirdin dedi de. Onu şimdi izah ediyorum. Ha. Yani cin fikir deyince hemen akla orada bakın iblis ne yaptı? Ha. Hemen kafadan işte, girdi. Tamam, cin fikirli şey adam deriz şimdi, ya biz. Cin fikri sadece buraya hasredemeyiz. Ha. Cin fikrin bir başka tanımı daha var. Var mı? Evet. Tabii ki. Şimdi cin fikrin kaynağı da bu da. Öyle mi? Evet. Tabii, cin fikrin de kaynağı da bu. Ama cin fikir aslında insanda iki türlü zeka vardır. Ha. Birine pratik zeka diyoruz. Pratik zeka. Birine de analitik zeka diyoruz. Analitik. Bu pratik zeka sahiplerine cin fikirli denir. Ha, pratik zeka olanlara. Pratik zeka. Öyle yani mi? Bu da ama kaynağı yine iblis. Kaynağı yine iblis yine olur. Aynı şey. Hmm. Onun hemen dürttüğü şey var ya. Allar bunlar pratik. Onu hemen böyle şeye sokuverir. Şimdi anlaşıldı. Analitik olmayan. Tamam. Geleceğini enini boyunu önünü arkasını tartmadan evet, söylenir. Evet. Ona cin fikir denir. Yine tamam. Kaynağı bu. Ama, Türkçe'de geçmiş de o bakımdan. Ha, tamam. Güzel bir şey yani. Çok güzel bir şey. Benim yani. Aklıma gelmemiş tabii. Çok tabii, güzel. Çok güzel bir şey yani. Sağ olun. Çok güzel bir şey yani. Şimdi o yasakların ağaç konusunu değil mi? Şey yaptı, şimdi, kafayı şey yaptı, tamam bulandırdı. Şey. Hani bu ne vardır? Bu gayet güzeldir. Hani masallarda falan vardır. Saraya girmiş birisine 40 tane anahtar verilir. Şu 39'una gireceksin, 40'ya girmeyeceksin de. Gaye onu oraya sokmaktır. Yasağa gidecek illa. Şimdi insanların yasağa karşı neyi vardır? Bir meyli vardır. Yapma dediğin zaman yapar. Okulda da öyle öğrencileri. Tabii öğrenciler. Her şeyde öyle. İşte bunun kaynağı bu. Ha, çok güzel. Şimdi Allah bu ağaca yaklaşma dedi. Hemen iblis burada buna yaklaşmak için tepkisini verecek. Kandıracak. Bu yapma denilene karşı bir şeyler tepki verecek. Evet. Şimdi bu tepki ne? Önce buna girmek için şeceri ve Adem'in cennetine de bir ele almamız lazım. Bunu açıklamak lazım. Şeceri ağaç diyoruz da tabii. Şimdi burada tabii konuya değinince izleyicilerimiz bir de hani klasik yani folklorik bilgi sahibi olanlar, Kur'an bilgisi olmayanlar hemen burada Adem cennette yaratıldı. İşte şu oldu öyle bu oldu falan filan. Biz de öyle bildik bir zamanlar. Şeyler olacak. Halbuki biraz sonra bu ayette gelecek anladın mı? Siz bunun sonu bağlanırken, bu pasajın sonu bağlanırken, siz burada yaratıldınız, burada yaşadınız, burada öleceksiniz ve buradan da çıkarılacaksınız diye o şey veriliyor. O ayeti verecek. Yani tabii. Olayın hepsi bu dünyada oldu. Ya, tabii ki. Ve olmakta, sürekli olmakta. Şimdi ben bir genel bilgi vereyim. Tamam. Şimdi Bakara suresinde 30'da, Taha 55, Mümin 79, Saat 71, Hıcır 26, İsra 61-65. Evet. Secde 7 gibi Kur'an'ın birçok ayetinde belirtildiğine göre Adem ve insanlar topraktan yaratılmıştır. Tamam. Evet. Adem ve insanlar topraktan yaratılmış. Bu tamam. Bunu herkes de ayetleri de veriyoruz. Adem ve tüm insanın ilk yaratıldığı toprak başka bir alemde veya cennette değil, yeryüzündedir. Hmm. Toprak yeryüzündedir. Cennetteki değil. Öyle bir değil, şey değil. Çünkü zaten ahiret hayatında da bugünkü topraklar vesaire hep değişecek. Onu bugün da öyle göreceğiz. Yeryüzü başka bir yeryüzüne değil mi? Bir, öyleyse buradaki konu edilen cennet ahiret cenneti olarak anlaşılmasın. Bir. Şimdi cennet anlamını biliyorsunuz. Yeşil, ağaçlık, topraklar örtülü, sulak vesaire gibi. İçerisinden ırmaklar akan falan diye hep böyle anlatılır. Evet. Diğer taraftan bakın şimdi biraz sonra Bu pasajda da göreceğiz aynı şeyi. İblisin tepkisinde de göreceğiz burada. Ahiretteki cennet biliyorsunuz ebedilik yurdudur. Öyle değil mi? Evet tabii ki. Ve ahiret yurdunun nimetleri bitmez, tükenmez. Ayrıca ahirette mükellefiyet yoktur. Cennette var ya, kimseye şunu yapma, bunu yapma, şu yasak, bu yasak falan filan gibi bir şey mükellefiyet yoktur. Orada sınırsız her şey. Orada günaha girme yoktur. Boş lakırtı yoktur. Anlatamam. Orada hiçbir şeyin de yasağı yoktur. Tabii. Allah niye yasaklasın öyleyse, madem cennetteyse? Öyleyse, Adem'in yerleştirildiği cennette ise, şimdi bu ayetlerde göreceğiz, her şey geçici ve Adem'e de şuna yaklaşma diye sınırlamış orada. Yasak gelmekte. Tamam. Bunları unutmayalım. O dünyadaki ve cennet olduğu belli. Şimdi Kur'an'da yani bu konuyla ilgili ben birkaç ayeti hatırlatacağım. Arkadaşın da talebi vardı ya şeyde. Evet. Bakara 25, Fatır 33-35, Saffat 40-49, Duhan 51-57, Tur 17-24, Rahman 46-78, Vakıa 10-40, Mümtehine 21-24, İnsan 5-22, Nebe 31-37, Tur 17-28, Zuhruf 68-73, Taha 120'yi rahat rahat anlayabilirler. Evet. Oralardan okuyup bu konuların bunun hepsini burada örneklendirilmesi. Burada örneklendirdim bu ayetlerden. Kendileri de tetkik edebilirler. Şimdi gelelim buradaki şecer meselesine. Şecer, ağaç. Şimdi. Evet. Ben bu ara bir şey hatırlatayım da öyle bu konuya geçeyim. Buyurun. Adem kıssasıyla ilgili, Adem'in yaratılması, bu iblis olayıyla ilgili bilgiler var ya, evet. Bunların her biri, adres vereceğim, kesinlikle İslami değil. Şu anda toplumda, kitaplarda okutulanların hepsi, evet. Kitab-ı Mukaddes'in, Yahudi ve Hristiyanların ana kitabı olan Kitab-ı Mukaddes'in Tekvin bölümünün, Tekvin. İkinci babının 1 ila 25. bölümlerinde geçer. Hiçbirisinin İkinci Müslümanlıkla, kitap, İslami şeyle alakası yok. Tekvin, ikinci kitap, ikinci bab diyeceğiz. Bab değil mi? 1 ila 25. ayetlerde. Yine üçüncü bab, 1 ila 34. 24. ayetlerinde burada uzun uzun anlatılır. Onu da bu arada onları da bilgilendirmiş olayım. Bizim küçük ülkedeki kültürümüz bu şekilde gelişti zaten mesela. Evet, değil mi? Tamam, hiç İslami değil. Değil. Hiç İslami değil. Evet. Şimdi onun için Müslüman dinse dinini nereden öğrenecekti? Kur'an'dan. Kur'an'dan öğrenecek. Tek kaynak. Tamam. Şimdi gelelim Allah'ın bu yaklaşmayın dediği şey neydi? Şecer. Şimdi. Evet. Şecer. Şimdi ayette geçen şey şecer sözcüğü geçiyor. Şecer sözcüğü Türkçe'de ağaç anlamında. Anlamında kullanıldı. Şimdi aslında ağaç anlamında kullanıldı da biz yani şöyle toplum olarak, Türk milleti olarak ağacın ne anlama geldiğini de bilmiyoruz. Öyle mi? Tuhaf bir şey yani. Yani bu iddialı ağacın bir söz değil. Tarifi. Evet. Şimdi sizce ağaç ne demek? Gövdesi olan, yaprakları, dalları olan, kökü tamam. Toprakta. Evet, ha. Öyle anlarsın. Şimdi ben etimoloji olarak ağacı da açayım, şeceri tamam. Da açayım. Dur şimdi. Evet. Şecer, Arapça'da girif demek. Birbirine girmiş, birbirine karışmış, Arap saçı gibi olmuş şey demek. Girift. Girif. Arap saçı gibi karışık. Olmuş şey demek. Evet. Tamam mı? Karmakar. Arap saçı gibi olmuş. Şimdi ağacın da, bak, ağacın da bildiğimiz ağaç var ya, dalı bir tarafa, yaprağı bir tarafa, öteki bir tarafa birbirine girif karıştığından dolayı evet. O nesne ağacı olur. Şecer diye nesnelenmiş, isimlendirilmiştir. Evet. Şimdi bak önce bu meseleyi bir çözelim. Çok enteresan bu. Şimdi evet. Bakın gelelim ağaç söz. Gelelim Türkçe'ye. Tabii. Türkçe'ye. Ağaç da aynı anlamda. Ama siz ağaç dediğimiz zaman hemen heykelini şey yaptı. Tabii öyle yanlış. Ağaç sözcüğü ağ sözcüğünden, ağmak sözcüğünden türemedir. Hangi sözcükten? Ağ, ağmak. Ağ, ağmak. Tamam mı? Ağ var ya hani balıkçağını düşünün, ipleri düşünün tamam. Şöyle. Ve bir de ağmak vardır. Oraya buraya tırmanma, birbirine girifleşme şeyi vardır. Şimdi şimdi. Ağaç da aynı birbirine ağmış, Arap saçı gibi birbirine dolaşmış nesne demek. Ağaç da yani ağdan türemedir. Aç ekiyle oradan türemedir. Onun işi ağaç dediğiniz zaman karmaşık varlık demek. Tamam. Karmaşık işler. Öyleyse şimdi bakın şimdi öyleyse burada şimdi şey yapalım. Bu karmaşık şeye yaklaşmayın. Ağaca demek ağaca değil. Ağaca değil. Karmaşık ağaç şeye. Değil. Bu karmaşık şeye yanaşmayın. Nedir o karmaşık şey? Şimdi bu karmaşık şey ne? Bunu da yine Cenab-ı Hak'tan şey yapacağız ama şurada ben bir ayet daha. Buyurun. Değerli izleyicilerimize. Ben tabii Lisan-ül Arab üzerinden gittim de. Evet. Burada bir de herkesin kullanabileceği bu sözcükle ilgili bir ayet vereceğim. Bu ayet Nisa suresinin 65. ayetidir. Evet. Bakın şimdi Nisa suresinin 65. ayetinde orijinaliyle de vereyim. Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Hayır. Onları kabul etmeyin. Rabbine kasem olsun. Senin şu Rabbin Allah'ının plan programcılığı, patronluğu gerçektir ki oradan hareketle sana bu hükmü veriyorum ki onlar kendi aralarında karmaşık, ihtilafa düştükleri, birbirleriyle boğuştukları konularda seni hakem yapmadıkça mümin sayılmazlar, mümin olmazlar. Burada hani kendi aralarındaki karmaşık şey dediği şey var ya burada, şecere. O da şecere diye geçiyor. Evet, fiiliyle geçer burada. Fiil, evet. Fiiliyle. Şecere fiiliyle. Onun için bazı hani şeyler İhtilaflı. Tepki verebilirler diye ben bunu da burada örnek veriyorum. Burada şecer sözcüğünün fiili Kur'an'da Nisa suresinin 65. ayetinde de geçer. Şecere. Evet, ihtilaf ettikleri, çekişmeli bıraktıkları konularda diye çekişmenin kaynağını da burada tamam. O ayetten görüyoruz. Şimdi yine şimdi şeye yaklaşalım. Şecerinin şimdi karmaşık şeylerden evet, ne anlayacağız şimdi, biz? Evet. Evet, şecer neymiş? Karmaşık işte. Karmaşık şey. Evet. İhtilaflı şey. Bunu İnsanı çekiştiren şey. Evet. Çekişmelerin kaynağı ya. Her çekişmenin ortaya çıktığı şey. Tamam. Ona yaklaşma. Ağaç tamam. Demek değil bak. Ağaç olmadığını kesin olarak ağaçlıktan söyleyebiliriz. Ağaçtan bunu çıkardık mı? Çıkardık. Evet. Şimdi geçelim bir başka şeye. Vaktimiz de çok kısaldı. Bunu istersen özetleyelim de. Tamam, o zaman bak şimdi. Müşahsaştıralım istersen. Bak şimdi sahalaştıracağız şimdi. Müşahsaştıralım. Şimdi burada, evet. Allah yaklaşma demişti ya. Dedi. Ağaca demişti. Ağacı da öğrendik. Evet. Şeytan işte iblis devreye girdi. Fevesvese lehume şeytan. Her ikisine de şeytan tepkisini verdi. Vesvesesini şey yaptı. Tamam mı? Şimdi tepkisini şöyle izah ediyor. Ben kısa geçeceğim madem kısa ki. Kısa izah et, evet. İzleyicilerimiz tebliğinden okusunlar veyahut her mahalleden okusunlar. Gal diyor ki, ma nehakuma rabbukuma an hazihi şecere. Bu karmaşık şeyden Allah sizi niye engelledi, nehyetti biliyor musunuz? Bunu size niye yasakladı biliyor musunuz? Evet, soruyor. Hemen içinden tepki veriyor ya. İlla entekuna melekeyni evtekuna minel halidin. Burada siz sürekli kalmayasınız ya da siz birer melek olasınız. Ya iradesiz varlık olasınız. Bunu Melikeyni diye okuyacak olursak. Kral. Siz birer kral olasınız. Anladın mı? Burada kalmayasınız. O şekilde kandırıyor. Burada bu nimetlerden fazla istifade edemeyesiniz diye bunu şey yaptı. Vestesi oradan veriyor. Anında verdi. Hemen Allah'ın neden yasakladığına nesnetsiz, bilgisiz, gerekçesiz olarak tepkisini hemen burada karanlığa taş attı. Karanlığa taş attı, şey tamam. Yaptı böyle. Evet. İnsanı kandırdı. Şimdi evet. Devam edelim. Tamam. Madem öyle. Ve gasemehuma. Bunlara yani deliller getirdi. İkna etmeye çalıştı. Onları da anlatayım ben burada. Sağ olun. Ve bedellahuma bi gurur. Ve onları aldattı. Bunlar aldattı. Oyuna geldi. Bak şimdi. Kandılar. Kandılar. Felemma zâga şecerete. Bak şimdi en tehlikeli boyutu bu. Ne zaman ki bu karmaşık şeyin tadına vardılar, tattılar. Anladın mı? Evet. Zevk tatmak demek, tadına varmak demek. O zaman işte ne yaptılar? onu anlatayım şimdi. Bedet lehuma sevatuhuma ve tefika yasfan aleyhima min verakil cenne. Ondan sonra böylece onları aldatarak aşağılığa düşürdü. Onlara girift, çekişmenin kaynağı olan şeyin, malın, mülkün, paranın, pulun tadına varınca onlar, hırsları, doyumsuzlukları devreye girdi ve mal, mülk, para, pul istifçiliğine başladılar. Başladılar kavgaya, gürültüye. Evet, o karmaşık şeye gelince, hiç itilafsız bir şekilde tadına varınca yaşarken, istifçiliğe başladılar. Evet. Tamam mı? Evet. Cenab-ı Hak ne demişti onlara? Buradan yiyin demişti, değil mi? Ama bak, yiyin dediydi. Yiyin demişti. Bunlar tadına varınca ne yapmaya başladı? İstifçiliğe başladı. Biriktirmeye başladılar. İstifçiliğe başladı. Para, pul, ve altın, dünyadaki gümüş, ihtilafların, karmaşık şeylerin hepsinin sebebi istifçiliktir. Evet, evet. İşte bu davadır. Yemen'in ihtiyacının üstündekinin istifçiliğidir. Bu Nisa 65'te de ihtilafların konusunda bu şekilde Allah-u Teala şimdi açıklıyor ya. Evet. Evet. Burada evet, bir de şunu bilsinler. Varakıl cennettir. Cennet yaprakları da o işte mal mülk demek o şeylerde de. Cennet malı mülkü biriktirmeye başladılar. Sonunda ne oldu? Evet. Bak şimdi. Ve sonunda da tabii zararını gördüler. Kendimize zulmettik dediler. Anladılar. Orada. Zararımıza iş yaptık dediler. Tövbe etmediler. Tövbe ettiler. Evet. Ama bunlar hep teknik anlatım. Tabii. Allah da diyor ki galehbitu ba'lukum li ba'dun adu. Epitu. Evet. Sonuç şöyle başlıyor. Siz hadi bir bazınız bazınıza, kiminiz kiminize düşman olarak alçalın bakalım. Yani cennetten çıkın değil. Düşün. Yok, cennette bir yerdesin. Cennette çıkın tamam değil kardeşim. Yok onu. Refah yanlış bir hayat yaşarken fakir hayata düşün. Rütbeniz düşecek. Önceden düşecek. Mutluysanız mutsuz konuma düşeceksiniz diyor. Rütbesi düştü. Evet. Şimdi gelelim şeye. İnsanoğlu işsizlik yaptığından dolayı, yeme sınırını evet aşıp işsizliğe başladığından dolayı sanayisiyle balıkçılar denize balık bıraktı mı? Bırakmadı. Dengeyi bozdular. İstifçilikten mi? Trol yaptılar, istiflediler. Ya, istifçilikten. Evet. Avcılar daha da av bıraktı mı? Bırakmadılar. Yine istifçilik yüzünden ozon tabakası delindi mi? Tabiatın düzeni bozuldu. Küresel ısınmaya döndü kim mü? Kim zarar görüyor, biz i̇şte görüyoruz. İşte Allah'ın ihbitu dediği de bu. İhbitu, alçalın, zillete düşün. Alçalın, zelil hayata düşün dediği de bu. Yoksa cennetten şu çıkın anda anlamına yok, gelmiyor. Yok, cennette hiçbir alakası yok. Biz o şekilde evet anlamıştık şimdiye kadar. Yeryüzünde istifçilik insanın husranına, sürünmesine, çile çekmesine, bunalımına çeviriyor. Dünyasını cehenneme çeviriyor. İnsanoğlu tamam, dünyasını cehennem evet, yapıyor tamam değil mi efendim? İşte evet, hatırladınız. Evet. Tekasür. Biriktirme, çoğaltma yarışı. Burada hırs, istifçilikti. Maalesef. Anlatabildim mi? Dünyayı cehenneme çeviriyor. Evet. İblis konusunda ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi evet İşte efendim. İşte çok güzel oldu. Burada evet bunlar niye geliyor? Yani bu husan, bu hubut dediğimiz gelişme değil de hı düşüş, iniş, sürünüş neden oluyor? Vesveseye gelmekten vesveseye geliyor. Uyumaktan. Neden? Çok malım olan hı olan dediği zaman hani Allah yığma demiş diyor ye gerisine karışma dedi de evet çok olursa ben dünyada ebedi yaşayacağım diyor. Zannediyor. Mal mülk onu çok mutlu edeceğini zannediyor. Oysa ki huzursuz yapıyor. Halbuki o yalan. Halbuki evet onu şey yapabilirdi. Evet evet. Çok onu ölçülü oldu, ölçebilirdi. Ölçülü değerlendirebilirdi. Evet. Efendim evet çok teşekkür ederiz. Bu evet, bunun İblis konusu dedik, o kadar ediyoruz güzel müşahhas bir şekilde anlattınız ki gerçekten ve kafamızda şimdilik yerleşmiş olan şecere konusu, iblis konusu çok net oldu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Estağfurullah. Hepinize ben de teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize saygılar sunuyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki programımız sona erdi. Hepiniz Allah'a emanet olunuz efendim.